Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Açık Futbol'da tekrar birlikteyiz. Futbol dünyası neyi konuşuyor? Şu aralar milli maç dolayısıyla biraz sessizlik hakim ve de bir bayram tatili dolayısıyla yine gündem çok kalabalık değil. Fakat bugünden itibaren ısınacak tekrar. Hem milli maç haftası olarak hem de sonrasında derbi geliyor. Fenerbahçe, daha doğrusu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi geliyor. Galatasaray konuşacağız önümüzdeki günlerde daha çok. Çünkü Galatasaray seçim kararı aldı. Başkan Ünal Aysal bir takım ekonomik haklar, daha doğrusu bir takım ekonomik hamleler yapmak için Galatasaray Divan Kurulu'ndan destek istedi. Bu destek verilmedi. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kuracak. Galatasaray'ın sahip olduğu mal varlıklarını burada bir şekilde değerlendirip kulübe yeni fonlamalar yapmayı umuyordu. Ancak divan bu hakkı, hukuku tanımadı kendisine. O da bunu bir güvensizlik işareti olarak algıladı ve de seçim kararına hükmetti. Ünal Aysal'ın bu seçim kararı camiada açıkçası pek de hoş karşılanmadı. Hani camia da enteresan. Bir yandan başkanın istediklerini yapmasını cevaz vermiyor. Bu durumda kişi diyor ki ben yapabileceğim bir şey kalmıyor. Yani benim bu kulübe ancak faydalı olabilmem için bana bu enstrümanları verilmesi lazım. Verilmiyorsa ben yapamıyorum, bir başkası gelsin deniliyor. Tabii bu görünen tarafı. Galatasaray ilginç bir camiadır. İşte eski başkanlardan Faruk Süren diyor ki İnan Kıraç istemezse hiç kimse başkan seçilmez. Ama kendisini istisna sayıyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal seçim kararı aldıktan sonra bu sefer onu eleştirenler kararından vazgeçirmeye çalıştılar. Çünkü vakit dar. Bu dar sürede kendilerine yeni bir yönetim oluşturacak vakitleri olmadığını öne sürdüler. Bu arada Alp Yalman adaylığını ortaya koydu. Çok fazla şansı yok. Böyle biliniyor. Duygun Yarsavut çıktı son dakikada karşısına aday. Bu da şu. Aday listelerine baktığımız zaman, yönetim kurulu adaylarına baktığımız zaman bir tarafta Ünal Aysal çizgisi, diğer tarafta Adnan Polat çizgisi hakim. Adnan Polat Alp Yalman cephesinde. Ünal Aysal ve seçim istemeyenler de şu aşamada Yarsuvat daha doğrusu, biraz zor telaffuz ediyor soyadı, etrafında birleşti. Esas kulübe başkanlık için yarışacak isimler zaman kazanmak istiyor ki Yarsuvat dedi ki ben seçilirsem Mayıs'ta kongre var. Yani bir siyasette abi çözümü vardır ya, şu anda da olduğu gibi Davut abi ya da geçmişte CHP'de Hikmet abi modeli vardı. Bunun bir futbol yansıması oluyor. Duygun abi çözümü. Tabii ne olur ne olmaz bakarsınız kongre bu vesayeti kırar ve der ki yok kardeşim, öyle 3 ay çekilip tekrar aday olacak isimlere bizim prim tanıma şansımız yoktur deyip belki Alp Yalman'a da oy verebilirler. Ama tabii ki zor, çünkü futbol kulüplerinin de delege sistemi var ve bu da tıpkı siyasi partilerdeki gibi çeşitli gruplar etrafında öbekleniyor. Ve bunlar kendi çıkarları doğrultusunda karar veriyorlar. Blok halinde hareket ediyorlar. O yüzden sürpriz olma ihtimali zayıf. Ancak o bütün üyeler gelecek de hepsi oy kullanacak da herhangi bir gruba bağlı olmayanlar onlar dengeyi değiştirecek. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Hasılı kelam Galatasaray bu ayın sonlarına doğru 25 Ekim yanılmıyorsam seçim yapacak. Bu seçimde Yar Suat kazanırsa Mayıs'ta bir kez daha seçim olacak. Orada Ünal Aysal geri dönebilir. Bunun işaretlerini verdi. Olmazsa muhtemelen Adnan Öztürk, bugünkü eski başkanlardan daha doğrusu Faruk Süren veya bir başka aday ortaya çıkabilir. Ali Dürüst Galatasaray'ın hep ikinci adamlarından olmuştur. Ve onun yer aldığı yönetimler genelde Galatasaray'da başarılı olmuştur. Şampiyonluklar yaşamışlardır. Ama aldığımız kulis bilgilerine göre Dürüst pek birinci adamlığı istemeyen bir isim. İlginçtir. Yani ben başkanlığı istemeyen bir karakter. Tuhaf gelebilir ama böyle. Daha çok ikinci adamlığı seven, yönetimlerde olmayı seven bir isim. En azından şimdilik diyelim. Ne olur ne olmaz siyasette olduğu gibi futbolda da bir gün ya da bir hafta çok uzun bir zamandır. Bir ara verelim, aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Açık futboldasınız. Burası Radyo Havan ve ben Kenan Başaran. Bu sezon böyle maç üzerinden konuşmaktansa futbol dünyasının başat konuları üzerine konuşacağımızı söylemiştim. Nihayetinde bu başat konulardan biri de Galatasaray'ın seçime gidiyor olması. Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon oldu. Akabinde geçen sezon ikinci oldu. Ama 3 sezondur doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. 2 yıl şampiyonluktan sonra 1 yıl tökezleyen bir takım hemen memnuniyetsizlik yaratıyor Türkiye'de. İlginçtir. Yani özellikle de tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu böyle. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım yönetiminde başkanlık nezdinde bir istikrar var ama oranın da yönetim kurullarında epey değişiklikler oluyor. En son Abdullah Kiyılı istifa etti ve istifa ederken de mevcut başkanı tek adamlıkla suçladı. Hakeza kulübün CEO'su Hasan Yılmaz da istifa etti. O da kurumsallaşma adına gelmişti kulübe ama kendisi bu göreve gelirken de biz bıyık altından gülmüştük. Yani futbol kulüplerinde Türkiye'de kurumsallaşmanın bir palavra olduğunu, sadece vakit kazanmaya yönelik olduğunu şekli. Yani belki niyet hakikaten bir dönüşüm, değişim ya da kurumsallaşma niyeti var ama başkanlar buna yeltendiklerinde ortaya çıkan tabloya bir bakıyorlar ki yahu bu kurumsallaşma dediğin şey beni geri plana atıyor. Ben spotların altında olmazsam ne yapacağım bu kurumsallaşmayı diyor ve o kurumsallaşma hikayesi mecazen de hikayeye dönüşüyor ve o yüzden gene eski düzen, kara düzen yürüyor. Bir parantez açtık, Fenerbahçe'ye kaçtık, geri dönüyoruz. Galatasaray'da yani bir yıl şampiyon olamadın. Nedir yani bu tantana, bu gürültü, bu patırtı? Tabii esas patırtının sebebi taraftar nezdinde şampiyonluk yarışı ise kulübün derin dehlizlerinde ise sorun ekonomik. Avrupa futbolunu yöneten UEFA'nın getirdiği kriterler ağır ve bu kriterler artık adım adım uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a uyarı geldi. Ey Beşiktaş denildi, sen gene zarar etmişsin dediler. Neden zarar ediyorsun bize açıkla. Beşiktaş ay sonuna kadar bunu açıklayacak. Bakalım ikna edebilecek mi? Aksi halde uyarı, para cezası ve sonra bir kez daha Avrupa'dan men gelebilir. Yani yorganına göre uzatacaksın ayağını, kazandığından çok harcamayacaksın. Aradaki bütçe açığı da her sezon küçülecek. Yani şimdilik 35-45 milyon euro açık verme hakkın var. Bu gel zaman git zaman 2018 ve sonrasında çok cüzi rakamlara düşecek. Yani diyor ki Avrupa futbolun patronu, arkadaşım diyor, bir şirket gibi olacaksın diyor. Kâr eden bir şirkete dönüşeceksin. Aksi halde senin bu sofrada oturmana izin vermeyeceğiz. Çünkü Avrupa futbolunun bir başı UEFA, özellikle Şampiyonlar Ligi üzerinden büyük bir rant yaratmış durumda. Yılda 1 milyar euronun üzerinde bir kaynak oluşturuyor yayın gelirinden ve bunu kulüplere dağıtıyor. Hasılı bu pastayı yemek istiyorsan kendine çeki düzen ver diyor. Aksi halde güle güle diyor hiç acımadan. Yakın zamanlarda Manchester City, Paris Saint Germain gibi kulüplere, bu Arap sermayesinin akıtıldığı kulüplere de 60 milyon euroluk cezalar verdi bütçelerini açtıkları için. UEFA kriterleri kulüplere artık başkanların beslediği, cepten paraların harcandığı yapıya son vermek istiyor. Yani gelir ve giderlerini tanımlıyor. Sen diyor bir futbol kulübüsün. Senin gelirin ancak şu şu şu olabilir ve ben bunları gözetirim arkadaş diyor. Aksi halde senin bana gönderdiğin defterlerle benim defterimdeki kalemler birbirini tutmuyorsa ben seni cezalandırırım. Galatasaray'daki Ünal Aysal'ın bu restin arkasında da finansal nedenler var ağırlıkla. Çünkü kulübe geldiği günden beri stabil bir halde ekonomik olarak. Yani borçlar azalmadı, hatta artmıştır bir miktar ama yolunda sonuna gelindi. Artık ötelemeyle, idare etmeyle de yürümüyor bu işler. Zar zor bir sponsorluk anlaşması yapabildi. Geçen sezonki rakamlardan daha fazla rakamlar için kapılar açılırken aynı rakamlara iki firma ikna edilerek ancak ulaşılabildi. Bu yüzden dediğim gibi mevzu parasal. Galatasaray anlaşılan o ki Mayıs sonuna kadar geçici bir yönetim kurulu, sonrasında daha uzun vadeli bir yönetim seçecek. Bu arada ne oluyor? İşte Prandelli geldi. Önce Fatih Terim gönderildi. Sonra Mancini geldi. Onunla bir sezon, hemen hemen bir sezon çalışıldı. O gitti ve şimdi Prandelli geldi. Prandelli ile henüz takım kimyası tutmuş da her şey dört dörtlük oturmuş değil. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den 4 gol yedi. Ligde kazanıyor ama sallantılı kazanıyor. Böyle bir durum var Galatasaray'ın. Galatasaray diyor ki ben bu sene kafam karmakarışık, rakiplerine. Bakalım rakipleri bunu değerlendirecek mi, yoksa daha önce de Galatasaray çok kaotik ortamlarda şampiyonluğu çıkartmayı başarmış bir kulüp. Karl-Hans Feldkamp'ın bırakıp gittiği Galatasaray son 6 haftada tabiri caizse hocasız şampiyon olmuştu. Dolayısıyla Galatasaray'ın hani hafife almamak lazım derler ya, yaralı aslanın yaban atılmaması gerekiyor. Tabii haftada futbol haftası gündeminde bir diğer konuda Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal geldiği günden beri işte yardımcı hoca olarak muamele görüyor. Asıl takımı yönetenin Aziz Yıldırım, onun da yardımcısı olduğu, şekli bir hocalık olduğu hep yazıldı, çizildi. Kartal medya önünde Allah şahidimdir ki dedi ve ben dedi Aziz Yıldırım'dan bugüne kadar hiçbir şekilde talimat almadım. Gerek oyuncu değişikliği, gerek kadro seçimi, gerekse de taktiksel konularda. İkrarına saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Ama bir iki gün sonra, bu işte dün ya da önceki gündü daha doğrusu, Abdullah Kiyıl ile yapılan bir telefon görüşmesi de şöyle diyor. Her şey Aziz Yıldırım'dır o kulüpte, teknik direktörde. Her ne kadar Kiyıl'ı işte bu band kaydı benden, bu ses kaydı benden, haber niteliğiyle değil de dost sohbetiyle alındı dese de bir şekilde kapalı kapılar arkasında en azından ne konuşulduğunu öğrenmiş olduk. Fenerbahçe bunun dışında henüz kazanıyor, o da kazanıyor ama geçen senenin ilk yarısındaki Fenerbahçe çizgisine gelebilmiş değil. Bunu söyleyen de eski hocası Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin fiziki sorunları vardı. Devre arasına kadar böyle götürürse, zirvede kalırsa yani, o zaman diyor arada ligin ikinci yarısı için toparlayabilir. Beşiktaş için bir iki kelam edelim ama son bölümde edelim bunu. Gerçek olmasa var, aşk güzel ne kadar güzel. yahut bana. Aşk güzel, ne kadar güzel, yandı bütün ışıklar. Hayat güzel, ne kadar güzel, gerçek oldu masallar. Aşk güzel, ne kadar güzel, yandı bütün ışıklar. Aşk güzel, hayat güzel, avucumda mutluluk var. Aşk güzel, ne kadar güzel, yandı bütün ışıklar. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol'un son bölümündeyiz. Beşiktaş lider oldu. Geçen sezon ligin ilk 4 haftasında 4'te 4 yapmış, sonra Galatasaray'a kaybetmiş ve ondan sonra da dağılmıştı. Çünkü stadında sahaya girenler olmuş, cezalar olmuş vesaire vesaire. Bu sezonsa 5. haftada liderliği yakaladı 1 puan farkla. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Londra'da Tottenham karşısında mükemmel bir futbol oynadı. 1-1 berabere kaldı ama maçın hakkı 6-2 falan Beşiktaş lehine de olabilirdi eğer iki tarafta fırsatları değerlendirseydi. Beşiktaş lider ama Beşiktaş sakatlık sorunlarıyla yine boğuşuyor. İlk defa çok uzun bir aradan sonra Beşiktaş hiç sakatı olmadığı, sakatının olmadığı bir kadroyla Balıkesir'e gitti. Ancak dönüşte İki sakat verdi ki en aşağı 3 ile 5 hafta, 3 ay diyenler de var. Sakatlık süresi olacak. Kimin? Sosa'nın ve bir ay yakında Mustafa Pektemek'in olacak. Gene yırtık meselesi, çapraz bağlarda esneme vesaire. Beşiktaş sakatlık sorunu bir türlü aşamıyor. Ama öyle ama böyle bu işe. Yani doktoru şununla övünüyor. Diyor ki ben diyor 3 haftada iyileşecek adamı 1 haftada iyileştiriyorum diyor. Sosa da gelir gelmez sakatlanmıştı idmanda. Hiç oynamadan iyileşmişti. İşte görüyoruz. Yani bir futbolcu birden fazla sakatlanıyorsa artık sizin o futbolcuyu ne kadar kısa sürede sahaya döndürdüğünüz değil de neden tekrar tekrar sakatlanıyor? Yani koruyucu hekimlik diye bir kavram var hayatta. Bu futbolda da söz konusu değil mi? Bu doktorlar ne işe yarar anlayabilmiş değilim. Beşiktaş doktoru Ertuğrul Karan'la dair futbol piyasasında kaynatılan kazanlarda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Hep konuşuluyor ama bilgisi belgesi olan henüz olmadığı için de bu spekülatif şeylere kulak asmamak zorundayız. Evet, burada sözümüzü sonlandıralım. Milli takım haftası dedik. Milli takım Çek Cumhuriyeti ve Letonya ile oynayacak. Bu iki maçta Avrupa Şampiyonası'na gidip gidemeyeceğimizin resmi netleşebilir. Çünkü çok sakat var Türkiye'de. Yaklaşık 11 futbolcu sakatlıktan dolayı çeşitli şekillerde ya kadrodan çıkartıldı ya da çağrılmadı. Gökhan Töre takıma çağrıldı. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak gelmedi. Çünkü aralarında silahlı bir husumet var. Çalhanoğlu ve Ömer Toprak kendilerine silah çeken Gökhan Töre'nin milli takıma çağrılması haline biz gelmeyiz demişlerdi. Hürriyet olarak biz bu haberi 2-3 defa yazdık. Herhangi bir yalan ama gelmedi. Demek ki doğruymuş. Milli takıma başarılar diliyoruz. Herkesin sevebileceği sevimli bir milli takım dileğiyle kapatıyorum bu haftayı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime. Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında. Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında.